to, co pikało, to oznaczyło, że już siódma. Słuchałem Państwa programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 6 kwietnia i pora na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Przeterminowane leki w szpitalach i aptekach. NIK publikuje wyniki kontroli. Nagrody ministrów na Caritas za pensje parlamentarzystów o 20% niższe. Takie decyzje podjął Komitet Polityczny PiSu. Warszawska dzielnica Śródmieście przejmuje w zarząd cztery kamienice, których reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna, ale dobrych informacji dla mieszkańców nadal nie ma. Przeterminowane leki o niewiadomym pochodzeniu wykryli kontrolerzy NIK-u w niektórych szpitalach i aptekach. Zaniedbania były na tyle poważne, że mogły zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. Najwyższa Izba Kontroli właśnie opublikowała raport w tej sprawie. W niemal 80% skontrolowanych szpitali stwierdzono nieprawidłowości. Chodzi o lata 2015-2017. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wszyscy ministrowie, którzy za rządu Beaty Szydło dostali nagrody finansowe, przekażą je na rzecz Caritasu. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Prawa Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział też projekt ustawy obniżający pensje posłom, senatorom i samorządowcom. Zlikwidowane mają być również wszystkie dodatkowe poza pensją świadczenia dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa. Tematem zajmował się Karol Surówka. Prawo i Sprawiedliwość chce obniżyć pensje posłom i senatorom o 1/5. Mniej zarobią też m.in. wójtowie, burmistrzowie i marszałkowie w województwach. Według Jarosława Kaczyńskiego reakcja Polaków na nagrody dla ministrów pokazała, że ludzie od polityków oczekują skromności. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, to my się przychylamy do tej decyzji i będziemy w związku z tym ponosić finansowe straty, ale dla przeświadczenia, budowy przeświadczenia społeczeństwa, że polityka rzeczywiście nie jest dla bogacenia się. Nagrody za 2017 rok otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów. Od 65 do ponad 80 tysięcy złotych. Ówczesna premier Beata Szydło otrzymało ponad 65 tysięcy. Nagrody przyznano też 12 ministrom w kancelarii premiera. Karol Surówka, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w głosowaniu nad projektem obniżającym pensje politykom zostanie wprowadzona dyscyplina, jeśli ktoś z PiSu nie poprze projektu, straci szansę na miejsce na liście wyborczej. Prokuratura i policja sprawdzają, czy pseudokibice Wisły Kraków dopuścili się przestępstwa, umieszczając wpis na jednym z portali społecznościowych. Zdaniem śledczych to mogło być nawoływanie do popełnienia morderstwa. Zdjęcie przedstawia grupę zamaskowanych mężczyzn, trzymających w dłoniach noże i maczety, a tekst nawiązuje do zabójstwa 18-latka powiązanego z grupami pseudokibiców Krakowi. Do tragedii doszło w styczniu, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Tekst pod zdjęciem mówi także o tym, że zginą także następne osoby. Taki mniej więcej jest przekaz tego postu. Publikowanie takich treści jest zabronione, ale oczywiście będzie to poddane analizie przez prokuraturę. Takie postępowanie zmierza do ustalenia autora postu. Wymagana jest wtedy współpraca z administratorem portalu internetowego. Wtedy prosimy o podanie danych. Dodajmy, że za nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi do 3 lat więzienia. Warszawska dzielnica Śródmieście przejmuje w zarząd 4 kamienice, których reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna. To oznacza, że czynsze lokatorzy mają wpłacać na konto miasta. A wciąż jednak nie udało się kamienic przejąć, bo jak tłumaczy Bartosz Skorupa ze Śródmiejskiego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami, obecni właściciele dobrowolnie oddać budynków nie chcą. Żaden z tych właścicieli, którzy zostali powiadomieni przez komornika, nie wydał tego dobrowolnie. Jeżeli nie nastąpi to za porozumieniem stron, pewnie jakieś kroki prawne będą być poczynione. To nie jest takie oczywiste, ale najprawdopodobniej decyzja komisji nie jest tytułem egzekucyjnym, więc pewnie sąd będzie musiał być w to zaangażowany. Adam Zieliński z Komisji Weryfikacyjnej nie zgadza się ze stanowiskiem warszawskiego ratusza i ma poważne zastrzeżenia do tego, co robią urzędnicy. Urzędnicy szukają byle pretekstu do tego, żeby nie przyjść do tych kamienic, nie zobaczyć, w jakich warunkach żyją ci ludzie i nie podjąć działań wiążących wobec tych ludzi, którzy podejmują działania, które utrudniają codzienne życie mieszkańcom Warszawy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o komisji zajmującej się reprywatyzacją, warszawski ratusz w ciągu 7 dni powinien przejąć nieruchomość w zarząd, a w ciągu 2 tygodni wprowadzić do niej dawnych lokatorów. Choć Donald Trump nalega na szybkie wycofanie amerykańskich wojsk z Syrii, to decyzja jeszcze nie zapadła. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce, żeby żołnierze wrócili do krajów w ciągu pół roku. Przed zbyt wczesnym opuszczaniem Syrii ostrzegają go jednak wojskowi dowódcy i szefowie najważniejszych służb. Marek Wałkuski. Podczas spotkania z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego Donald Trump wyraził zniecierpliwienie przedłużającą się misją w Syrii. Amerykański prezydent narzekał, że Stany Zjednoczone wydają na Bliskim Wschodzie miliardy dolarów, a nie otrzymują nic w zamian. Według amerykańskich mediów przedstawiciele Pentagonu, CIA oraz Departamentu Stanu przestrzegali prezydenta, że wycofanie wojsk z Syrii osłabi strategiczną pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie i będzie oznaczać oddanie pola Rosji oraz Iranowi. Donald Trump polecił jednak zawężenie misji. Wojska USA mają skoncentrować się na walce z Państwem Islamskim i zrezygnować z działań stabilizacyjnych na odebranych islamistom terenach. Przeciwnicy Donalda Trumpa określają zapowiedź wycofania się Stanów Zjednoczonych z Syrii mianem prezentu dla Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 7.30. Czas na sport. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. I piłka na początek i Liga Europy, a w niej za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Właściwie pewny awans może być Arsenal, który 4-1 pokonał na Emirates CSKA Moskwa. W dobrej sytuacji przed rewanżem jest też Atletico Madryt. 2-0 odprawiło Sporting Lizbona. W pozostałych meczach RB Lipsk 1-0 wygrało z Marsylią, zaś Lazio 4-2 z Salzburgiem. Na sobotę zaplanowano wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Lotto Ekstraklasy. Po niej tabela zostanie podzielona na pół. Pierwsza ósemka gra o tytuł, druga o to, żeby nie ocknąć się pod koniec maja w pierwszoligowej rzeczywistości. I w związku z tym, że sobotnie spotkania zostaną rozegrane o jednej porze, a mocy przerobowych starczyłoby na połowę spotkań, PZPN uznał, że lepiej, żeby VAR-u, czyli wideo weryfikacji, nie było nigdzie. Osobliwa decyzja. Ponożna piłka ręczna z naszym męskim szczypiorniakiem nie dzieje się ostatnio najlepiej i co gorsza, nie widać światełka w tunelu. Przegraliśmy z Czechami w towarzyskim meczu w Katowicach 21-25. Brakuje zgrania, narzeka trener Piotr Przybecki. Widać, że ten zespół nie gra w ciemno w cudzysłowie i to jest ten problem. Co było widać akurat u Czechów, którzy weszli już na jakiś określony poziom i tego typu błędów jak my robiliśmy nie mieli. O pływaniu teraz, o którym mówimy rzadko, czas to zmienić. Zwłaszcza, że Konrad Czerniak wygrał wyścig na 50 metrów delfinem, zaś Alicja Tchórz była trzecia na 50 metrów grzbietem w silnie obsadzonych zawodach Swim Open w Sztokholmie. Michał Kwiatkowski był z kolei piąty na czwartym etapie kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. To była jazda indywidualna na czas, wygrał ją Słoweniec Primož Roglič i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski w niej dopiero pod koniec siódmej dziesiątki. Jeżeli Państwa interesuje pogoda w Chicago, to nasz słuchacz Tadeusz właśnie z Chicago pisze, że tam jest wiosna, ale zimna i trochę śnieżna. Pan Tadeusz ma nadzieję, że to tylko chwilowe. Oczywiście bardzo miło, że i tam włącza Trójkę. Piątkowe wydanie, chociaż czasowo to tam oni są 7 godzin wstecz, czyli tam jest 12 w nocy chyba teraz. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 6 rano punktualnie, a zajdzie o 19.18. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 35 minut. W całym kraju będzie dużo słońca, tylko na krańcach wschodnich i południowych początkowo więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura Suwałki i Zakopane 7, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 9, w Warszawie 10, w Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Katowicach i Krakowie 11, a we Wrocławiu i Rzeszowie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sportowy weekend w sklepach Euro. Do 30% rabatu na produkty zdrowie i uroda. Sportowy blender Carewood z dwoma bidonami z mocnego i lekkiego plastiku. Za 119 w sklepach Euro i na euro.com.pl.

What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know patrzę sobie tak w okno naszego studia i coś jakby prognoza się sprawdzała. Takie trochę słońce i trochę mało chmur i trochę może nawet wiosennie i w związku z tym podejrzewam Iza Woźniak zajęła się rowerami, no bo wiadomo, że to już pora, kiedy zaczynamy myśleć o jednośladach. Posłuchajmy. Pierwszy raz, nie ma pani własnego. Mam, tylko nie w Warszawie. A teraz się gdzieś śpieszy i autobus jest za kilka minut dopiero. Gdzie pani dojeżdża tym rowerem? W tej chwili na Madalińską jadę. 15 minut rowerem. To jest fajne rozwiązanie, te miejskie rowery? Tak mi się wydaje. Skąd panie są? Z Poznania. I tam są rowery miejskie? Są. Przede wszystkim wygodnie, szybko. A ponadto Poznań jest proekologiczny, jest dosyć dużo ścieżek rowerowych. Czasami zdarza się, że są takie odcinki, że trzeba jeździć ulicami, ale jest też dużo ścieżek rowerowych. Coraz więcej w każdym razie. Jeżeli chodzi o system częstochowskiego roweru miejskiego, obejmuje on obecnie 20 stacji dokujących oraz 185 rowerów. Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. To uruchomienie nastąpiło tuż przed świętami Wielkiej Nocy. W momencie startu mieliśmy zarejestrowanych ponad 700 osób w systemie. Obecnie statystyki wskazują, że już około 3000 wypożyczeń do tej pory zostało uczynionych przez częstochowian. Okazuje się, że jesteśmy narodem miłośników rowerów. Spodziewałem się, że jest taka masa rowerzystów. Henryk Sytner, dziennikarz Trójki, miłośnik rowerów. Teraz to widać gołym okiem i myślę, że to przede wszystkim cieszy. Te rowery są wypożyczane bardzo często. Koło mnie, tam koło mojego osiedla zawsze brak rowerów. Wiem, że ludzie się dopytują, o, ale okazuje się, że już rano wypożyczyli. Czyli najlepszy dowód, że trzeba się spieszyć i korzystać. U państwa system rowerów miejskich działa od kilku lat. Powstał w roku 2014 jako projekt zgłoszony do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Wojciech Jachim, rzecznik spółki zarządzającej miejskimi rowerami w Szczecinie. 33 stacjami. W tej chwili mamy 87 stacji i ponad 700 rowerów. Ile dziennie osób korzysta z miejskiego roweru w Szczecinie? To jest zależne od pory dnia, pory roku. W całym sezonie mamy powyżej 500 000 wypożyczeń, a mieszkańców Szczecina mamy około 400 tysięcy. W początku rower miejski był planowany jako uzupełnienie komunikacji miejskiej, czyli taki środek transportu, którym pokonujemy tak zwaną ostatnią milę. Czasami między stacjami jest szybciej przemieszczać się właśnie na rowerze niż na przykład korzystając z samochodu czy komunikacji publicznej. Z punktu widzenia rowerzysty w polskich warunkach poruszanie się drogami dla rowerów często jest bardzo niewygodne. Wojciech Scheinert, trener ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Reno. Dlatego, że te drogi niestety często mają nawierzchnię z kostki brukowej i po prostu nie da się po czymś takim jechać. W związku z tym wielu rowerzystów łamie przepisy i w sytuacjach, kiedy w obrębie drogi znajduje się osobna droga dla rowerów, oni z tej drogi nie korzystają, a poruszają się jezdnią. Czym wywołują w tym przypadku uzasadnioną irytację kierowców? Nie ma łatwego rozwiązania, poza tym, żebyśmy zaczęli wreszcie budować drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej czy betonowej, w każdym razie nawierzchni gładkiej. Do tego czasu można apelować do rowerzystów, aby jednak wybierali takie trasy, gdzie mogą się poruszać zgodnie z przepisami. Jak to się ma do ścieżek rowerowych w mieście? Mamy w tej chwili około 80 km dróg rowerowych w mieście. Wiemy, że jeszcze nie zawsze są to ścieżki i drogi zespolone ze sobą. W Warszawie dużo jest takich miejsc, gdzie można porzucić ten rower. No jak przed chwilą patrzyłam na mapę, to bardzo dużo. Czyli to trochę tak jak komunikacja miejska. Bierze pani rower, przesiada się? Tak, tylko zdrowsza. A finansowo? Powyżej 20 minut tam się coś płaci, ale to nie jest takie bardzo drogie. Są w takich miejscach ustawione w Poznaniu te rowery, że można się przemieścić? Jak najbardziej, w jakichś takich komunikacyjnych węzłach, tramwajowo-autobusowych. Jak najbardziej wpisały się w krajobraz miejski. hop na siodełko w takim razie. Mówię o tych, którzy umieją jeździć na rowerze, bo jak nie umieją, to powinni doczepić takie dwa boczne kółka i wtedy łatwiej się nauczyć. I z górki. Jest piękna pogoda, 30 stopni, jedziemy na plażę. Oczywiście słuchamy pana i kochanej trójki, Ewa z rodziną. No tylko nie wiem, gdzie, czy to możliwe, że to w Polsce? 30 stopni chyba niemożliwe. Może Norwegia? Nie wiem, ale bardzo dziękuję za miły list. Well, pop it, some bitch. He lost 40,000 already. hate to be in my shoes. A man with nothing ain't got nothing to lose. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30, czyli mamy teraz skrót informacji. Krzysztof Zyblewski, proszę bardzo. Przeterminowane i niewiadomego pochodzenia leki w niektórych oddziałach szpitalnych i w aptekach wykryli kontrolerzy NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym właśnie raporcie podkreśla, że gospodarowanie lekami w szpitalach, działających w nich aptekach i działach farmacji nie zapewnia bezpiecznego leczenia. NIK zaznacza, że zaniedbania były na tyle poważne, że mogły zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. Dziś ma być znany projekt przygotowanej przez PiS uchwały dotyczącej powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Jak mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, czekający na rozpatrzenie od zeszłego roku wniosek posłów Kukiz 15 w tej sprawie zawierał błędy formalne. Nam zależy na tym, żeby ta komisja ruszyła. W ostatnim czasie wybrzmiała dosyć mocno intensywnie informacja na temat tego, ile pieniędzy stracił budżet państwa. Chcemy to pokazać, jak kolorowo nie było. Chcemy pokazać, jakie były zaniechania. Jakie pieniądze straciliśmy i na co te pieniądze mogłyby być przeznaczone. Poparcie dla powołania komisji śledczej zadeklarowali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Tydzień po odzyskaniu przytomności Julia Skripal mówi, że z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Córka podwójnego agenta Siergieja Skripala wydała krótkie oświadczenie. 33-latka podziękowała mieszkańcom, którzy przyszli z pomocą, a także personelowi medycznemu za opiekę. 4 marca podwójny agent i jego córka trafili do szpitala w stanie krytycznym, po tym jak otruto ich substancją chemiczną. Władze Zjednoczonego Królestwa o zamach oskarżyły Rosję. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. już wyzga. Dzień dobry. Amerykanie chcą wymierzyć kolejny cios w wojnie handlowej z Chinami. Prezydent Donald Trump poinformował, że rozważa wprowadzenie dodatkowych ceł na chińskie produkty o wartości 100 miliardów dolarów. Byłoby to potrojenie tego, co Biały Dom zapowiedział już wcześniej. W ubiegłym tygodniu prezydent Trump wprowadził karne cła na chińskie produkty o wartości 50 miliardów dolarów. Chiny odpowiedziały od razu. We wtorek przedstawiły listę amerykańskich towarów sprowadzanych do siebie, które zostaną objęte dodatkowymi cłami, również w wysokości 50 miliardów dolarów. Niemal 52 tysiące. Tyle samochodów osobowych zarejestrowano w Polsce w marcu. Oznacza to wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Najczęściej nowe auta kupowały firmy. W ubiegłym miesiącu udział klientów indywidualnych rejestrujących samochody osobowe wyniósł tylko 30%. Rozkręca się dyskusja o pracowniczych planach kapitałowych. Tym razem spotkała się Rada Dialogu Społecznego. Wiceminister finansów Leszek Skiba uważa, że na wprowadzeniu PPK skorzystają nie tylko przyszli emeryci, ale także cała gospodarka. Analizy, które widzimy ze strony instytucji finansowych, wskazują, że poziom produktu krajowego brutto może wzrosnąć 1% w perspektywie kilku lat. Właśnie pod wpływem zwiększenia inwestycji, nowe inwestycje pojawią się, gdy będzie więcej oszczędności w gospodarce. Pracownicze plany kapitałowe mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Według reprezentującego pracodawców Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, PPK są potrzebne, ale trzeba sprawić, by gromadzone oszczędności były inwestowane efektywnie. Można sobie wyobrazić, że nasze oszczędności będą inwestowane w przedsięwzięcia, które nie przyniosą zysku. Nie chciałbym w związku z tym, żeby decyzje o inwestowaniu podejmowało państwo, na przykład wspierając trwale nierentowne przedsiębiorstwa. Kolejne spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego poświęcone PPK zaplanowano na 16 kwietnia. Na koniec rynki, w Nowym Jorku wzrosty. Indeks Dow Jones zyskał 1%, S&P 0,7%, Nasdaq 0,5% na plusie. Hongkong zyskuje 1%, w Seulu giełda traci 0,5%. Tokio balansuje na granicy wczorajszego zamknięcia. Euro kosztuje 4,20 zł, dolar po 4,23, funt 4,80, a frank szwajcarski po 3,56 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W całym kraju dużo słońca, podobnie jak u nas za oknem. Tylko na krańcach wschodnich i południowych początkowo więcej chmur, tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 7 stopni w Suwałkach i Zakopanem, w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku 9, w Warszawie 10, w Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie 11, we Wrocławiu i Rzeszowie 12. Europa? Europa wiosenna. Chociaż Berlin, jeden tylko stopień więcej niż w Rzeszowie, bo 13, w Brukseli i Lizbonie 15, Londyn 18, w Paryż, Rzym i Madryt 22. Ale ta Lizbona jakaś chłodna. Co oni tam porobili, ci Portugalczycy? Niech oni się troszkę opamiętają. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu. Polędwiczka wieprzowa 33% taniej, 17,99 za kilogram. Płyn do płukania tkanin Silan 111 prań, 12,99 oraz polskie jabłka czerwone, złoty 99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach, teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład 4K Ultra HD LG 49 cali Smart TV, za który teraz płacisz 924 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do ósmej została nam 22, tam mniej więcej. Nie będziemy się spierać o parę sekund. Na antenie Trójki już pewnie Państwo słyszeli tę zapowiedź, bo szykuje się koncert niespodzianka. 15 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego właśnie odbędzie się to wydarzenie. Mogą Państwo otrzymać darmowe wejściówki, tylko proszę dokładnie i uważnie słuchać anteny naszej, śledzić profile i strony internetowe, bo informacji będzie przybywać. Koncert niespodzianka. raport pogodowy z Lublina otrzymaliśmy. Nie ma podpisu. Chociaż może jest, ale nie widzę. W każdym razie w Lublinie dzisiaj szaro, buro i ponuro po wczorajszym słonecznym dniu, ale czekamy na piękny weekend. No bo staramy się tutaj na Myśliwieckiej zrobić Lublinowi jakiś przyjemny weekend. U nas słońce już w pełni. No, Lublina nie jest tak daleko, powinno niedługo się pokazać. Za chwileczkę będzie sygnał, który zwiastuje rozmowę o książkach. Ja przypomnę Państwu, że książka to jest takie coś z papieru, ale grubsze niż gazeta. W większości przypadków ma mniej obrazków niż kolorowy magazyn i czyta się to w kolejności od pierwszej strony do ostatniej. Można oczywiście zmienić kolejność, ale wtedy nieco zakłóca się wyjściową koncepcję autora tej książki. No ale to już do Państwa decyzji. W końcu żyjemy w wolnym kraju. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, po tym pana wstępie wiem, że dzisiaj to ja pana zaskoczę. No bardzo proszę. Przyniosłem książkę, która jest cieńsza od gazety. Naprawdę? Tak, i bardziej ilustrowana niż kolorowy magazyn. No niech pan zobaczy. Czyli cały mój wstęp psu na budę. No psu na budę. Sięgam, sięgam. Dziękuję bardzo. No tak? To jest dla dzieci na pewno. To dla dzieci, ale dorosły też to z przyjemnością przeczyta. Bo każdy z nas ma... Bo tak się niewiele pokoleniowo, panie Wojtku, różni. Autor też mi znany. Więc każdy z nas ma jakieś takie wspomnienia książek z dzieciństwa, prawda? Ja tak. Panu powiem książka i pan sobie przypomni jakąś taką książkę wydaną w czasach pana dzieciństwa i to będzie takie miłe wspomnienie, bo to było dobrze ilustrowane, dobrze napisane. Ja też mam takie wspomnienie. Moim wspomnieniem jest Akademia pana Kleksa, ilustrowana przez Jana Marcina Szancera. Tak. Natomiast nasi nieco młodsi koledzy i nasze nieco młodsze koleżanki, ci, którzy się wychowali w latach 90., będą mieli problem, bo rzeczywiście w pewnym momencie nastąpiła zapaść na tym rynku książki dziecięcej i rzeczy były po prostu brzydkie. Więc dzisiaj przyniosłem książkę ładną. To Mały Chopin Michała Rusinka, napisane sprawnie, zilustrowane pięknie przez jego małżonkę. I dowiedziałem się z tej książki, mimo że cieńsza od gazety, kilku istotnych faktów z życia małego Chopina. Na przykład wytłumaczył nam Rusinek, dlaczego na tym pomniku w Łazienkach Chopin ma taką przekrzywioną mordkę. Taką... A możemy to zdradzić? No chodzi o szpinak. Chodzi o szpinak. Aha. No, od dzieciństwa nie lubił szpinaku, ale mu mamusia dawała i tak mu się przekrzywiło, że już zostało. Uwaga, rodzice, jak nie chcecie dzieci krzywdzić, to ostrożnie ze szpinakiem. Ale małego Chopina Rusinka można podać. Bardzo zamiast dziękuję. Szpinaku. To rzeczywiście ładnie wydane, kolorowe i takie trochę nie dzisiejsze. Twarda okładka i wszystko bardzo wyraźnie widać. Dlatego dawać, bo kiedy za 20-30 lat państwa dzieci zostaną zapytane o jakąś książkę z dzieciństwa, to niech mają jakieś takie dobre wspomnienie. I przy okazji być może dowiedzą się, że Chopin nie grał ani na perkusji, ani na gitarze, tylko... A to już zdradzi książka. Mateusz Matyszkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to hate tonight. The balance has arrived, it's closing. Thank you.